46. Sure, Sure Ahqaf. Mekke'de nazil bolgan 35 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Hamin. Bu Kur'an galip, hikmet bilen işkılgıcı Allah tarafından nazil kılıngandır. Asmanlarını, zeminini ve onların arsıdaki derslerini hak asasta muayyen müddetkice, yani kıyametkice kalıdığan kalıp yarattık. Kafırlar agahlandırılgan derslerden yüz örgücüdür. Ey Muhammed! Müşriklerine eytkin ki, sizler Allah'ını koyup çokunuvatkan butlarınlarının ehvalini eğitip verinler. Onlar zeminin kaysi kısmını yaratkallığını bana körüstünler. Ya ki asmanlarını yaratışta, onlarının Allah bilen ortakçılığı var mı? Bu Kur'an'dan ilgiri sizlerge nazil kılınan kitap, ya ki ilgirgilerden kalgan ilim bolsa bana elip gelinler. Eğer sizler rastçıl bolsanlar. Allah'ını koyup, kıyamet içi duanı icabet kılışka, kadir bulalmaydığın butlara çokunulan Adem'din mi? Gümrah Adem var mı? Butlar onlarının duasıdın hafıldır. Kıyamet günü insanlar hesap veriş için toplanan çağda, butlar onlara düşman bulut. Yani butperestlerge düşman bulut. Onlar terbidin ibadet kılınğanlığını inkar kılıd. Onlarga bizning rüşen ayetlerimiz tilavet kılınsa, kafirler özdirgi kelgen hakikatini bahalap, yani Kur'an'ını bahalap, bu rüşen sihir doğru deydi. Ya ki onlar Kur'an'ını o özü tokuğan deyişendi. Yani ular Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam özü tokuğan deyişendi. Eytkin ki, eğer onu men tokuğan bolsam, siler menden Allah'ın azabıdın hiç nersini depi kılalmayızlı. Silerinin Kur'an doğrusudaki töhmetlerinlerini Allah obdan bilir. Allah men bilen silerinin aranlarda güvah buluşka yeterliktir. Yani benim rastçılığım var. Ve sizlerinin yalgançılıklarına kuvah bulut. Allah tövbe kılgıçını mağfaret kılgıçıdır. Mümin bendilerge nahayeti mehribandır. Eytkin ki, ben Allah insanlarını tevhidki davet kılış için evetken tuncu peygamber emesmen. Benden ilgirke nurgun peygamberler ilip gelgen vahiy bilen geldim. Nemişki beni inkar kılısla. Bana ve sizlerge neme kılındığalıqını ufukmayman. Çünkü Allah'ın takdirini aldın ufukkılı bulmaydı. Ben fakat bana vahiy kılıngan nersiyle ergeşimen. Ben fakat sizlerini Allah'ın azabıdın uçuk agahlandırıcı men. Ey Muhammed! Müşriklere eytkin ki, sizler eytip bakınlar ço. Kur'an Allah tarafından nazil bolgan tursa, sizler onunla işenmesenler, halınla kandak bulur. İsrail evladiden bir guvahçı, yani Abdullah ibn Salam Kur'an'ın Allah tarafından nazil bolganlığına guvahlık verip iman keltirse, sizler tekebbürlük kılıp imandan baş tartsanlar, halınla kandak bulur. Şübhesiz ki Allah zalim kavmini hidayet kılmaydı. Kafirler müminlerge, eğer Kur'an bilen İslam dini yakşı buluduğun bolsaydı, onlar, yani aciz Müslümanlar onunla bizden burun işenmeyen bulattı, dedi. Onlar Kur'an bilen hidayet tapmağallıkları için bu kadimki uydurmadır, dedi. Qur'ondan ilgari Musoning kitobi, ya'ni Tavrat ahli jahonga pishvo va rahmat edi. Bu arab tilidagi kitobdir. Ilgirgi kitoblarni tasdiq qilguchidir. Alloh uni zolimlarni ogohlantirish uchun yaxshi ish qilguchi mu'minlarga jannat bilan xush xabar berish uchun nozil qildi. Parvardigorimiz Allohdir degan ondin to'g'ri yo'lda bo'lganlarga shubhisizki kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Bu ularning qilgan yaxshi amallarini mukofotlash uchundir. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurduq. Insonni onasi mushaqqat bilan qo'rsoq ko'tarib, mushaqqat bilan tug'di. Uningga qo'rsoq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir. Toki u bovoq o'sib kuch-quvvatga to'lib 40 yoshga yetganda u Parvardigorim sening menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishni va sen rozi bo'ladigan yaxshi ishni qilishimni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzigin. Ya'ni mening avlodimni yaxshi odamlardan qilgin. Men haqiqatan senga jimmi gunohlardan tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardandirman deydi. Ani shundoq kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarini kechirim qilamiz. Ular Alloh yomon ishlarini kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Bu ularga qilingan rost va'dadir. Ba'zi odam, ya'ni ota-onasi iymonga da'vat qilgan fojir bola ota-onasiga voy voy, sizlar meni qayta tirilishdan qo'rqitdingizlar. Mendan ilgari nurg'un ummatlar o'tdi. Ulardan hech odam tirildirilgani yo'q, dedi. O ikkisi Allohga faryod qilib, voy senga, iymon etgin, Allohning va'dasi haqiqatan haqdir, dedi. O bu faqat avvalgilardan qolgan afsonalardir, dedi. Ana shundoq kishilarga Allohning azob qilish so'zi haqliq bo'ldi. Ular bo'lsa, ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan ummatlar qatoriga kirgizildi. Ular haqiqatan ziyon tortquchi bo'ldi. Mu'minlarning va kofirlarning hammasining qilgan amallariga yarasha darajalari bo'ladi. Ularning amallarining savobi va jazosi kam ziyoda qilinmay to'liq beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Kafirlar do'zaxqa to'g'rilanadigan kunda ularga ayiblash yuzidan aytiladi. Sizlar lazzatlaringizni hayoti dunyoda bahramon bo'lib tugatdinglar. Sizlar zaminda haqsiz ravishda cho'ngchilik qilib, iymondan bosh tortganliginglar va Allohning itoatidan chiqqanliginglar tufaylidan bugun xor qilg'uchi azob bilan jazolanasizlar. Ey Muhammad, Odning qarindishi, ya'ni Hud alayhisalomning o'z qavmi bilan bo'lgan qissasini bayon qilgin. O'z vaqtida u Ahqof degan yerdagi qavmni Allohning azobidan ogohlantirdi. Onundan ilgari, ya'ni u Hudning ilgari va uningdan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi. U qavmini ogohlantirib aytdi: "Sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Men haqiqatan sizlarning Allohdan g'ayriga ibodat qilsanglar, buyuk kunning azobiga qolishinglardan qo'rqaman." Ular Ey Hud, sen bizni ilahlarımızın tosqılı keldin mi? Eğer sen sözünde rastçılardın bulsan, bizge bizni korkutkan azabını keltirgin, dedi. O, silerge azabının kaçan gelişini pekat Allah bilidu. Men silerge evetilgen nersini tebliğ kılımın. Velikin, men silerini nadan kavim körümen, dedi. Onlar özlerinin vadisiga sürülüyotgan bulutunu görüp, mana bu bizge yağmur yağdırguchi bulutdur deyişti. Hud etti. Undaq emas. O siler baldırraq qishki eşişini talep kılgan nersidir. O bir boran bolup, onun içide qattiq azap bar. O Parvardigarining bir emiri bilen hemme nersini halaq kılıdı. Yani boran kelip, ularını halaq kıldı. Şunun bilen ularının caylarının, yani turgan makallarının izdim başka nerse körünmeydan bulup kaldı. Günahkar kavmini muşundak cezalaymış. Biz ularını, yani adı kavmini pulmal, küç kuvvet cahette silerini kadir kılmağan nerselerge kadir kıldık. Onlarının şu nimetlerine şükür kılıp, bu arkalık nimetlerini bergüce Allah'ın tanışı için onlara kulak, köz, kalplerini verdik. Onlara Allah'ın ayetlerini inkar kılgallıkları için onlarının kulakları, közleri, dilleri onlardan Allah'ın azabından hiç nersini deb'i kılalmadı. Onlar mezhir kılgan azab onlara nazil boldu. Ey Mekke ahalisi, biz hakikaten sizlerinin etrafınlardaki şehirlerini halak kıldık. Onlarını küfürden yansın de ayetlerini tekrar bayan kıldık. Onlara azap gelgende, onlarının hudağı yakın kılıdı o de Allah'tan başka tutkan mabudları onlara nemişki yardım kılmadı. Belki onlarının mabudları gayip oldu. Bu butlar bizni hudağı yakın kılıdı diyen sözü onlarının uydurmasıdır. Ve Allah'ı çaplağan böhtallardır. Ey Muhammed! Öz vaxtıda bir türküm cinlarını sana Kur'an tanışaşka evet tuk. Onlar Kur'an tilavetine hazır bulganda birbirine cin turunla değişti. Kur'an tilavet kılınıp bolgandan kin, ular öz kavmige agahlandırgıcı bolup kaytıştı. Ular eytti, ey kavmimiz, hakikaten biz Musa'dan kin nazil bolgan, onundan ilgirki kitaplarga uygun kildigan, haq dinga ve doğru yolga başladigan kitabni, yani Kur'an'ı tanışıdık. Ey kavmimiz, Allah'a davet kılgıcı Muhammed Aleyhisselam'ın davetini kabul kılınla ve Allah'a iman eytinla. Allah bazı günahlarını mağfiret kıladı. Sizlerini kattık azaptan saklaydı. Kim ki Allah'a iman eytişki davet kılgıcının davetini kabul kılmasa azaptan kaçıp kutulalmaydı. Allah'tan başka onu Allah'ın azabından saklıgıcı yardımcılar bulmaydı. Onlar yani Resulullah'ın davetini kabul kılmıcılar op uçuk gümrahlıktadır. Onlar yani ölgenden kin terilişini inkar kılgıcı küffarlar bilmemdi ki asmalar ne ve zeminini yaratkan ve onlarını yaratışta çarçap kalmağın Allah, ölüklerini terildirişge kadir emes mi? Duruz, o hakikaten her nersige kadirdir. Kafirler dozakı doğrulunduğun künde, onlarga bu siler tetivatkan azap rast emes mi deyilid. Onlar perverdigarımız bilen kasem ki, elbette rast doğru deydi. Allah onlara kafir bolganlıqınlar tüpeyledin, azabını tetanla deydi. Ey Muhammed, sen müşriklerinin salgan cefasığa, iradilik peygamberler sabır kılgandek sabır kılgın. Onlara boludugan azabka aldırıp ketmegin. Onlara ahirette vədi kılıngan azabını körgende, onlar dünyada goya kündüzlü birdemli turgandek his kılıdı. Bu Kur'an silerge tebliğdur. Fakat pasık kavimle halak kılınadı.